tak, to wołanie bez słów. Chcesz usłyszeć, patrz, radość tworzy tę myśl, rzeźbi tak jak chce, zwalcza lęk, granic mniej. Wykluczony bez wad, które można mieć, zachwyt dziecka to stan, dla nich wiem to sen. Tak bardzo inny, a pewnie ten sam. To może jest tłem, jest gdzieś tam. Tym, co są, co w alejach gwiazd.